Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Niyabetül vavi anil dammeti. Vav'ın zammenin yerine kaim olması. Yani vav bazen ne yapar? Bazen derken vav zammenin yerine geçer ve ref alameti olur. Vav da ref alameti oluyor. Nasıl ki zamme ref'in alametidir ve alameti asliyedir. Vav da alameti fer'iye olarak zammenin yerinde ne yapar? Ref alamet olur. Yani kelimenin merfu olduğunu bize gösterir. Kale buyurdu müellif hazretleri ve emmel vavu imdi vava gelince fetekünü olur hiyel vavu o vav olur. Nedir olur? Alameten alamet olur. Lir ref'i ref'in alametidir. Nerede? Fî mevdu'ayni iki yerde. Birincisi fi cem'il müzekkeri es-salimi. Cem müzekkeri salimde. Müslimune. Müminune. Merfu'un ve alametu ref'ihi el-vav. Daha nerede? İkincisi de ve fil esma'i el-khamseti. Esma'i khamsede. Avamilde bizim esma'i sitte olarak gördüğümüz esma'i khamse. Ve ye bu esma-i hamse nedir? Bir, ebu kelimesi. Merfu'un bil vav. Ve ehuke, değil mi? Merfu'un ve alamet-i ref'ihi el vav. Ve hamuki. Ve hamuki. Hamuki yazın değil mi? Ve fuke. Senin adın. Ve zu malindeki zu. Mal sahibi. Ve kulu ben diyorum. Henu. Kalktı bunda. Henun, henen, henin. Henuke, heneke, henike. İsmi fırıdın musarif olarak. Onu irab edenler var. Müellif de öyle kabul etmiş. İsmi fırıdın musarif olarak irab ediyorlar. Avamil sahibi ve onunla beraber olanlar. O nahibçi grubu da, o nahib grubu, onlar diyorlar ki yok, esma-i sitte mutellidir. Henuke, henu, henake, henike, refali, vav, nesbali, elif, cerrali, ya ile. Esma-i sitte mutellidendir. Evet. Ve kulü ben diyorum, tekünü olur el vavu vav alameten ala ref'il kelimeti, kelimenin merfu olduğunu alametidir. Fî mevza'ayni, iki yerde. El-evvelu birincisi cem'ul müzekkeri es-salimu. Cem'ul müzekkeri salim. Vel-mevza'u el-thani. İkinci mevzu ise el-esma'u el-khamsetü. Beş isim. Emma cem'ul müzekkeri es-salimu. Cem'ul müzekkeri salim. Fehve. O. Yani cem'ul müzekkeri salim. Ma huve? İsmun. İsimdir. Öyle bilirsin ki delle. Delalet ede, eşara yani, işaret ede, ifade ede, bildire. Ne üzerine delalet eden bir isimdir? Alâ ekthara minithneyni. İkiden çok olana. Müslimune, Müslümanlar. Müminune, müminler. Abidune, abidler. Değil mi? Neyle? Neyle ikiden fazla olana delalet eden isimdir? Bi ziyadetin fi ahirihi. Ahirindeki bir ziyadelikle bak. Müslimun, müslimune. Vavnun. Ref halinde. Yanın nasip ve cer halinde. Müslimine. Bi ziyadetin fi ahirihi. Öyle, evet. Evet. Ahirinde bir ziyadelikle. Ahirinde bir ziyadelikle ikiden fazla delalet eden isimdir. Öyle bir isim ki yine salihun elverişli. Neye elverişlidir? Littecridi soyutlanmaya. Neyden? min hâzihi ziyadeti, o ziyadetten soyutlanmayı da elbette. Yani Müslümune deyip de her zaman Müslümune kalacak değil. Müslümun da yapabiliyoruz. Müfrette oluyor yani. Müslümun, Müslümani, Müslümune. Değil mi? Yani o ziyadelikten de soyutlanmaya elverişli bir isim. Evet, ahirinde bir ziyadelik var. İkiden fazlasına delalet eden bir isim. Ve o ziyadelikten soyulmaya da elverişli. Daha neyle? Ve atfi mitlihi aleyhi. Ve atfi mitlihi, onun benzerinin atfedilmesine de elverişli. Yani sanili tecridi, soyutlanmaya elverişli minhali ziyadeti. O ziyadeden soyutlanabiliyor. Evet, soyulabiliyor. Tamam. Ve atfi mitlihi, benzerinin atfedilmesine de elverişli. Aleyhi, kendisi üzerine aynı Cem-i Zekeri Salim atıp da yapılabiliyor. Örnek verelim şimdi bu. Cem-i Zekeri Salim'e örnekte. Tarifi uygulayacağız. Feriha el-muhallefun. Feriha, sevindi. El-muhallefun. Geri kalanlar. Harba gitmeyip de harbiden geri kalanlar sevindi. El-muhallefun kelimesi Cem-i Zekeri Salim'dir. Değil mi? Geriye kalanlar deyince ikiden fazla. Peki ahirinde bir ziyadelik var mı? Var. Muhallefun, muhallefani, muhallefune. Güzel. Peki bu muhallefun kelimesinde o ahirindeki o ziyadeliği biz ortadan kaldırabilir miyiz? Elbette kaldırabiliriz. Değil mi? Kaldırırız. Muhallefun. Müfret. Lakin râsihûne fil ilmi minhum vel mü'minûne. Bak burada atıf da var. Lakin râsihûne. Fakat kökleşmiş olan kimseler nerede? Fil ilmi, ilimde yetkin olan, ilimde kökleşmiş, temekkün etmiş, yani ilimde rusuh sahibi olmuş, evet, sağlam ilim sahibi olmuş, gelir geçer değil yani. İlimde kökleşmiş olanlar, minhum onlardan, vel mü'minune ve iman eden kimseler, yü'minune bima, yü'minune billahi velim lakir. Ayetin devamında. Evet, el-râsihûne kelimesi, el-mü'minûne kelimesi. Değil mi? Ve lev kerihel mücrimûn. Taşını mı göstermiş? Atfı mı göstermiş? He, onu da göstermiş oldu yani. Ona da örnek vermiş oldu. Değil mi? Ahirinde bir ziyadelik var. O ziyadelik ya şimdi o isim o ziyadelikten kurtulabilir. Evet. Tamam. Evet. Salihun, elverişlidir o isim. Neye elverişli? Tecridi min hali ziyade. O ziyadelikten kurtulmaya elverişlidir. Rasihun, mü'minun. Tamam. Ve atfi mitlihi ve ne aynı zamanda elverişli bak. Rasihun ismi. Üzerine aynı benzeri atfedilebilir. El mü'minuneyi atfettik ona. Peki. Ve lev kerihel mücrimun. Ve lev kerihe çirkin görse de hoşlanmasa da el mücrimun. El mücrimun ki. اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ عِشْرُونَ عِشْرُونَ Cem-i Zekeri Salim'e mülhak صَابِرُونَ صَابِرُونَ صَابِرُونَ صَابِرُونَ وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَآخَرُونَ آخَرُوا آخَرَانِ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ Günahlarını itiraf ettiler. Şimdi anlatıyor bize. فَكُلُّ Her biri. Neyden her biri? Neyden her biri? Min. El-muhallefun. Min. Lafzı el-muhallefun. El-muhallefun lafzı. Ve'l-râsihun. Ve'l-mü'minun. Ve'l-mücrimun. Ve'l-sâbirun. Ve'l-âkharun. Bu lafızlardan her biri. Cem'u müzekkerin. Müzekkerin cemisidir. Öyle bir cemidir ki salimun salim cemidir. Dallun delalet edici olan bir cem'idir. Ne üzerine delalet ediyor? Ala ekthera min ithneyni. İkiden fazlasına. Ve fihi ve onda vardır ziyadetün fi ahirihi. Ahirinde ziyadelik var. Evet. Muhallefune vavnun. El-râsihune vavnun. El-mü'minune vavnun. El-mücrimune vavnun. Sabirune vavnun. Ahirine vavnun var. Ve hiye o da nedir? El-vavu ve nunun. Evet. Vav ve nundur. Ve o isim salihun Salihtir, elverişlidir. Littecridi, soyutlanmaya, kaldırılmasına. Neyden? Soyutlanması. Min hâzi, ziyadeti. Şu ziyadelikten kaldırılmaya da elverişlidir. Evet, kaldırılır mı? Kaldırılır. Değil mi? Bir engel yok. Müfretleri. Lâ terâ diyor. Bak, sen görmüyor musun? Sen görmez misin ki enneke tekûlü diyorsun. Muhallefun diyorsun. Ve râsihun ve mü'minun ve mücrimun ve sabirun ve âharu diyorsun. Değil mi? Ve küllü lafzîn her lafız min elfâzıl cümû'i el vâkaati fî hâzîl âyâti. Şu ayetlerde, okuduğumuz ayetlerde vâkı olan cemî lafızlardan her bir lafız merfû'un merfûdur. Ve alâmetu ref'i merfu olduğunun alameti ise el vavu vavdır. Ne oldu halde o vav? Niyabeten, yani naibeten, kaim olucu, geçici oldu halde. Hani zammeti zammenin yerine. Çünkü zamme refte neydi? Asıl. E vav onun fer'i, vav ile merfu olmuş. Değil mi? Vav ile merfu olmuş. Ve hâdihin nun, şunun ise elleti ba'del vavi, vavdan sonra zikredilen nun, ivadun, karşılık olarak gelmiştir. Hani tenvini, tenvinden ivaz gelmiştir. Neredeki tenvin? Değil mi? Yani ellezî vaka fî kavlike muhallefun ve ehavâ. Evet. Muhallefun, muhallefun sözünde. Ve ehavâtuhu ve onun kardeşleri. Değil mi? Muhallef ve diğerleri işte râsık, mü'min, mücrim, orada tenvin. Ve o nedir? Muhallef ve kardeşlerim nedir? El ismul müfredü, müfret isimdir. Müfret isimden bulunan tenvinin yerine cem'ide ne gelmiştir? Nun. Onlara ne deniyor? Naibu tenvin denir. Tenvinin yerine kaim olan nun. Peki. Ve emmel esma'ul hamsetü. İmdi esma-i hamseye gelince fehiye esma-i hamse nedir? Hâzihil elfâzu şu lafızlardır. El mahsuratü sınırlı. Değil mi? Sayılı, belirli, ma'dude yani. Elleti addeha el müellifu. Müellif hazretlerinin de saymış olduğu, değil mi? Müellif hazretlerinin saydığı sınırlı lafızlardır. Ve onlar da nedir? Ebuke ve ehuke ve hamuki ve fuke ve zu mali. Bu lafızlardır. Ve hiye bu lafızlar turfe'u merfu olur. Bil vavi vav ile merfu olurlar. Ne oldu halde o vav? Niyabeten, naibeten, kaim olmuş. Hani zamzam. Tekulu sen söylersin. Hadara ebuke. Evet, ebuke kelimesi. Değil mi? Avamile göre söylersek esma-i sitte-i mutelli olmak üzere mureptir. Halet-i ref-i vav ile üç hal, üç harf, irab-ı tam hurufu mahza. Ve ehuke, senin kardeşin geldi. Evet, bizim burada adımız ehu kelimesidir. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olan, müfret ve mükebbere olan esma-i sitte-i mutelledendir. Halet-i ref'i vav ile üç hal, üç hal, irab-ı tam, hurufu mahza. Ve hamuki, ey kadın, senin kocan tarafından yakının geldi. Hamuki, kadının, ey kadın, senin koca tarafından yakının, kaynın, kayınpederin geldi. Evet, ham kelimesi, garibul mer'ati min zevciha, kadının koca tarafından yakını manasında. Onun için de kadına raci zamira muzaf olur. Hamuha, hamuki, havamilde hamuhaydı değil mi? Ebuhu, ehuhu, hamuha, henuhu, fuhu, duma. Burada da hamuki. Sonra da müzekker zamira muzaf kılmış. Öyle mi? Müzekkere kullanımı azdır. Yani kullanımı olduğunu söyleyene vardır ama Molla Cami'de falan garibul mer'eti min zevciha. İşte bundan dolayı da tuzafı İlâ zamiril müennes. Müennesin zamirine muzaf olur. Diyor yani. Peki. Ve fûke ve zû mâlin. Bunlar da aynı. Ve kedâ tegûl hâdâ ebûke. Hâdâ mubtedâ ebû haber. Haber nedir? Merfudur. Esma-i sitte-i mutelli olmak üzere murettir. Hâle tarafı vav ile üç hal, üç harf, irab-ı tam, üç harf, ref, nasb, cer. Üç harf, vav, elif, ya. Değil mi? İrab-ı tam hurufu mahza. Ve tekulü sen dersin bak ebuke senin baban raculun salihun. Salih bir adamdır. Ebu mübteda raculun haber salihun sıfat. Mübteda merfudur. Bak merfu olduğundan dolayı ve alamet-i ref'ihi el vavu niyabeten anil damme. Ve kâle Allahu Teala Cenab-ı Allah buyurdu ve ebuna Cenab-ı Allah hikayeten yani değil mi? Cenab-ı Allah buyurdu hikayeten hikaye olarak yani. Nereden hikaye ediyor? An kavli ihveti Yusuf. Yusuf'un kardeşlerinden onların sözünü hikaye ediyor. Ne dedi onlar? Ve ebuna bizim babamız şeyhun kebirun. Şeyh'tir, ihtiyardır, kebirun. Son derece ihtiyar yani artık piri fani olmuş. Değil mi? Ebuna bak ebu kelimesi burada. Pek. Min haythu emarahum ebuhum. Min haythu ol yerden girdiler ki emara emir vermişti. Hüm onlara kim emir vermişti? Ebu'nun babalarının emrettiği cihetten girdiler. Ve innehu lezu ilmin. Ve innehu muhakkak ki o Yakup lezu ilmin. İlim sahibi bir kimseydi. Bak. Zu sahibu ilmin. Le sahibu ilmin. İnni ene ahuke. İnni muhakkak ki ben. Ene ben. Ahuke. Senin kardeşin. Evet. Feküllüs min minha fi hâzihil emthileti. Yani fi hâzihil ayet. Fi hâzihil emthile tabi daha uygun düştü. Bazı bizim sözlerimiz de var. Evet. Fi hâzihil emthileti vel ayet. Şu misallerde ve şu ayetlerdeki şu lafızlar, şu isimler merfu'un merfudur. Değil mi? Bir kısmı müptedadır, bir kısmı haberdir, bir kısmı faildir. Dolayısıyla mamul merfu 9 taneydi. Neydi onlar? Fail, naib fail, mübteda, haber. Dolayısıyla merfu. Ve alametu ref'ihi el vavu niyabeten anil dammeti. Zammenin yerine kaim olan vav. Ref alameti. Ve ma badeha bu isimlerden sonra vakı olan minad damiri damir. Değil mi? Damir vakı olmuş. Eve hatta lafz-ı malin, mal lafzı. Ev lafz-ı ilmin veya ilim lafzı vakı olmuş. He? Ve ma ol bir lafız ki badeha bu kelimelerden sonra vardır. O neydendir o? Zamirdendir. Ev lafz-ı malin veya mal lafzı. Ev lafz-ı ilmin, ilim lafzından vakı olan o lafızlara da ne deniyor? Mudafın ileyhi ona musafır. Ve alem. Bil ki enne hâzîl esmâ'il hamsete. Şu beş isim la tuğrabu hâzel i'râbe. Şu irapla iraplanmaz. Yani ref'uhu bil vav ve nasbuhu bil elif ve cerruhu bil ya olmaz. İlla ancak olur bi şurutin şartlar ile olur. Ve hâzî şurutu şu zikredeceğimiz şartlar ise minha min hâzî şurutî bu şartlardan ma o şart var ki şartullezî yuştaratu fî kulliha. Fî kulli hâzihil esmâil hamse. Şu esmâil hamse'nin hepsinde şart koşuluyor. Ve minha ve min hâzi şurut ma şartullezî yuştarat fî bâdıha. Fî bâdı hâzihil esmâil hamse. Esmâil hamse'nin bir kısmında ileri sürülen şartlar var. Tümünde ileri sürülen şartlar var. Bakalım. Emme şurutu elleti tuştaratu şart koşuluyor fi cemi'iha. Fi cemi'i hâzihi esmâil hamse. Şu esmâil hamsenin tümünde ileri sürülen ille de olmazsa olmaz. Bu olacak denilen şartlar fe erba'atü şurutin dört tane şarttı. Bir. El evvelü el şartul evvelü ma huve en tekûne hâzihi esmâu müfredeten. Bu isimler müfret olacaklar. Tesniye cem olmayacaklar. Ve sani ve şartu sani en tekune hâzihi esma mukebberaten. Bunlar mukebbere olacaklar. Musaggar olmayacaklar. Musaggar olmayacak bunlar. Ebun, ebuhu olacak. Übeyyun, Uheyyun, Hüneyyun olmayacak. Ve salisu, ve şartu salisu, en tekun hadisinde mudafeten, bunlar muzaf olacaklar. Ama dördüncü şart, ve rabiu en tekuna izafetuha, izafetu hadil esma'i el hamse, bu beş ismin izafetinin olması gerekiyor. Li gayri ya'il mütekellim. Mütekellim yasını mı? Gayrisini. Çünkü mütekellim yasına muzaf olursa irab takdiri oluyor. Ebi, ebi, ebi. Ehi, ehi, ehi. Değil mi? Hami, hami, hami. Üç halde de irab takdiri oluyor. Peki. Dört tane şart söyledik. Bir, müfret olacaklar. İki, mükebbere olacaklar. Üç, muzaf olacaklar. Dört. Biz de avami okurken ne diyorduk? Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan Esma-i Sitte-i Mutelle'den olmak üzere mureptir. O şartları hepsini yapıyoruz orada? Söylüyoruz. Feharaca çıktı. Neyin şart koşulmasıyla? Biştirat-ül ifradi. Değil mi? Biştirat-ül ifradi. Müfret olmasının şart koşulması sebebiyle çıktı. Ne çıktı? Ma el ismülledi. O isim ki levkânet müsennâten. Tesniye olursa ev mecmuaten veya cemi olan, değil mi? Cem'a müzekkerin, cem müzekker olabilir, ev cem'a teksirin veya cem mükesser. Cem mükesser, cem müzekker olarak cem'ilenen ve tesniye olan kelimeler çıktı. Fe inneha, zira bu isimler levkânet şayet olursa mecmuaten cem'a teksirin, cem mükesser olarak cem'ilenmiş olurlarsa, değil mi? O zaman ne olur? U'ribet. Tekûnü hâzihil esmâ mûrebeten. O ribet. Mûreb olur. Ne demek? Tekûnü hâzihil esmâ. Bu isimler olur. Ne zaman? İzâ kânet mecmûaten cem'e teksir. Cem mükessen olarak cemilendiklerinde olur. Nedir olur? Mûrebeten. Mûreb olur. Neyle mûreb oluyorlar? Bil harekâti el-zâhireti. Zahir okunan harekelerle mûreb olur. Tekûlü sen dersin. El-Aba'u. Bak. El-Aba'u. Babalar. O babalar ki yurabbune. Rabba yurabbi terbiyeten. Yurabbi yurabbiya. Yurabbi yurabbiyani yurabbune. Yurabbune terbiye ederler. Yetiştirirler. Kimi? Ebne-ehüm. Oğullarını onlar terbiye ederler. Bizim burada aradığımız El-Aba'u kelimesidir. Cem'i mükesser, munsarif olmak üzere mureptir. Halet-i ref'i, lafzen zammeyle. Üç hal, üç hareke, irab-ı tam, hareke-i mahzı. Bak, Esma-i Sitte olarak iraplamadık onu. Ve tegulü, yine sen söylersin, dersin ki, İhvanuke, senin kardeşlerin, yeduke, senin elindir. Elleti, o elin ki, tebdişu biha. Tepdışı batış edersin, alırsın biha. Kendisiyle hakkını aldığın, değil mi? Hakkını başka kimseden alacağın ellerindir. Onun sayesinde kadir olursun yani. Tepdışı biha. O eller sayesinde kadir olursun. Kudretini onlarla gösterirsin insanlara. İnne batışa rabbikile şiddet. Senin Rabbinin azabı, şiddetli batış, azap manasına da kullanılıyor. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى İhvanükeydi burada örneğimiz. İhvanükeydi. Cem-i Keser, Musar, Bulmuk'un Mürüptür. Aleyküle bir lafzın zammeyle. Üçer üçer geliyor. Abitam aleyküm asa. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Allah buyurdu. اَبَاءُكُمْ Sizin babalarınız. وَاَبْنَاءُكُمْ Sizin oğullarınız. Bak. اَبَاءُ مَرْفُعُمْ بِالظَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ değil mi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُهُنْ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki, evet, o müminler ancak ihvetün kardeştirler. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا فَاَسْبَحْتُمْ فَسِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ تَعَالَى اِخْوَانًا Kardeşler oldunuz. İhvanen. Cem-i Keser-i Musarif olmak üzere muhreptir. Halit-i Nasb-i Lafzan. Fetayla. Üç al, üç hareke. İrab-ı'tan harit-i Allah. Velev kânet şayet olsa bu isimler müthennâten tesniye olsalar u'ribet i'râbel müthennâ. U'ribet tekûnü hâzîl esmâ izâ kânet müthennâten mûrabeten i'râbel müthennâ. tesniye irabıyla murep olurlar. Yani ne demek tesniye irabıyla murep olurlar? Uribet murep olurlar. Bil elifi, elif ile ref'an. Haleten ref'i değil mi? Ve bil ya ya ile nasben. Haleten nasbi ve cerran cerrani. Ve seyyeti gelecek beyanuhu. Bunun beyanı gelecek. Gariben yakında gelecek. Tegulü sen dersin bak. Ebevake. Senin anan baban. Rabbeya ke seni terbiye ettiler. Ebeva ki bak. Değil mi? Tesniyedir. Bizim burada ebeva kelimesidir. Tesniye olmak üzere mureftir. Haleti ref elif ile. Üç hal, iki har. Refinde elif, nasbinde cerrinde ya. İrab nakıs hurufu mazı. Ve tekulü sen dersin teeddeb. Edepli ol. Saygılı ol. Fi hadrati ebeveyke. Ana babanın huzurunda saygılı ol. Edepsizlik yapma. Terbiyeli ol. Ebeveyk. Bak bu değil mi? Ebeveyk. Mecrur bak. Mecrur. Değil mi? Tesni olmak üzere mureptir. Haleti cerri ya ile. Üç harf. İki harf. İrab-ı nakıs. Hurufu mahza. Ve galallahu teala. Cenab-ı Hak buyurdu. Ve rafa'a ebeveyhi. Bak rafa'a. Rafa'a Yusuf. Yusuf yükseltti. Ebeveyhi anası babasını yükseltti. Alel arşi. O kürsüye onları ne yaptı? Çıkarttı yani. Kürsüye oturtturdu. Yüksek yere onları çıkarttı, oturttu. Şimdi burada ebeveyhi mensup. Mefulun bi. Mensuptur. Ve alametü nasbihi elyâ'u. Değil mi? Niyabeten. Anil fethati. Fe eslihu beyne ehaveyküm. Bak ehavey tesniye. Değil mi? Ehavey. Muzafun ile olduğu için burada ne olmuş? Mecrurun bilya. Ve levkânı şayet olsa bu isimler mecmuaten cemilenmiş. Ama ne şekilde cemi? Cem'i müzekkerin salime. Cem'i müzekkeri salim olmak üzere. Ebune. Ebune. Ehune. Gibi rufi'at evet kânet merfu'aten bil vâvi alâma tekaddeme. Yine ne olur? Cem müzekkeri salim olduğundan dolayı vav ile merfu olur. Ve nusibet ve kânet mensubeten ve cürrat ve kânet mecruraten bil yâi. Yâ ile mensub ve mecrur olur. Tegûlü hâulâi. Şunlar ebune babalar ve ahune ve kardeşlerdir. Haulay mubteda ebune haber. Değil mi? Haber merfudur. Peki bunlar merfudur. Nereden anladık? Ebune bak vav. Ahune vav. Değil mi? Ve alametü ref'i el vavu niyabeten anil dammeti. Ve tekulü sen dersen ra'aytu ebine ve ahine bak. Müminine, müslimine. Ra'aytu ben gördüm ebine, babaları ve ahine, kardeşleri. Ve lem yücma' cem'ilenmedi. Ve lem yücma' cem'ilenmedi. Ve lem yekün mecmu'an cem'ilenmiş değildir. Bil vavi ben nuni, vav nun ile cem'ilenmiş değildir. Gayrul ebi vel ahi. Eb ve eh kelimesinin dışındakiler, yani diğer o Esma-i Hamsi olarak gösterilen kelimeler var ya, hamdur, fudur, zudur, onları ne yapmadılar? Bu cemizlik salim olarak cemilenmedir. Ve kânel kıyas, kaide ise yaktalî, ve kânel kıyas ve o ise kaide, kural, yaktalî gerektirmekteydi. En la yücme'a şey'ün minha hâzel cem'a. Alâ hâzel cem'i yani. Bu cem üzerine yani cem müzekir salim kalıbı üzerine hiçbirinin cemilenmemesiydi. Şaz olarak eb ve eh kelimeleri ebune, ehune diye cem müzekir salim olarak ne yaptılar? Cemilendiler. Peki. Ve haraca yine çıktı. Biştirat entekune mükebberaten. Mükebbere olmalarının şart koşulmasıyla da çıktı. Ma o isim ki levkânet şahit olsa musallaraten. İsmi tazir olsalar. Ne olamıyor? O zaman vav ile merfu olamıyorlar. Feynâ hineydin. Çünkü eğer ismi tasir olursa tuğrabu bil harekâti vâhirati O zaman zahir harekelerle murep olur. Harekeyle murep olur. İsmi müfredi munsarif olarak. Tegul hâdâ übeyyün ve uheyyün. Übeyyün, uheyyün kelimeleri ismi tasirdir. İsmi müfred munsarif olmak üzere mureptir. Hâli terefi labzen zammeyle. Üçer üçer eke irab-ı tam harekeyi mahsus. Ve tegul râeytü übeyyen ve uheyyen. Ve tegul merâtü bi übeyyin ve uheyyin. Nasb hâli fetâ cerrâli kesre. Ve haraca bi iştirat en tekune muzafeten. Muzaf olmalarının şart koşulmasından dolayı da çıktı. Ne çıktı? Ma ol isim ki levkânet munkataaten anil izafeti. İzafetten kesilmiş olduğu zaman. Ne demek izafetten kesilmiş? Müfret olarak kullanılıyor. Muzaf olarak kullanılmıyor. Ebun, ehun, hamun, tamam. Femun gibi. Feinneha, feinneha. Zira bu isimler, feinnehadil esma. Bu isim hineydin, hineid kânet munkata anil izafe, izafeten kesildiklerinde tu'arub bil harekati zahireti eydan. Yine zahir harekelerle muhrab olur. Tegulü hâzâ ebun ve tegulü râitü eben ve tegulü merâtü bi ebin ve kezâlikel bâkî. Ve kâle Allahu Teâlâ, Cenâb-ı Hak buyurdu. Ve lehu ehun, bak ve lehu ehun, ehun ismün müfredün munsarifun. Değil mi? İsmi müfret munsariptir. Halet-i ref'i zammeyle. Değil mi? Üç harfi. İrab-ı tam. İn yesrık. İn yesrık. Fakat seraka ehun lehu min kaf. İn yesrık. Eğer ki hırsızlık yapıyorsa, yapmış ise, hakikaten denildiği gibi Yusuf çalmışsa, in yesrık. Eğer çalıyorsa, fakat seraka. Muhakkak çalmıştı. Ehun lehu min kaf. Bünyamin eğer hırsızlık yapıyorsa in yesrık, eğer o Bünyamin hırsızlık yapıyorsa yok. İn şu Bünyamin'in şeyinde bulunduğu kabında adamlar da iddia ediyorlar ki Bünyamin tamam, bunu tamam. Çaldı. Diyor ki kardeşleri, kardeşleri de diyor ki in yesrık, eğer hırsızlık ediyorsa bu Bünyamin fakat seraka muhakkak hırsızlık etmişti. Ehun lehu. Onun kardeşi, ana baba bir kardeşi vardı. Yusuf da huzurlarında. O da diyorlar çalmıştı min kablu bundan önce. O da çalmış demek. Bunlar zaten aynı cinsten geliyorlar. Bu da DNA'sında var yani. Öyle çaldı. Evet. Ehun. Eşşahidu fî hâzihil ayye ehun. Merfu'un lennu fa'il. Kâle tûni bi ehin leküm min ebîküm. Kale dedi Yusuf. İtu getirin ni bana. İtu getirin ni bana. Yani bana getirin bir ahin. Kardeşi getirin ki leküm. Sizin kardeşinizdir ama mine bikum. Babanızdan olmak kardeşiniz. Benim ana baba bir kardeşim. Sizin de babadan kardeşiniz olan o Bünyamin'i de bana getirin. İnne lehu eben şeyhan kebira. İnne lehu muhakkak ki bu çocuk için var. Eben bir baba var ki şeyhan şeyhtir kebiran pirifani bir şeyh var. Babası bunu çok üzülür. Bunu alıkoyma. Onun babası yaşlı ihtiyar bir adamdır. Eben değil mi? Mensup. Niye? İnnenin ismi. Muakhar ismi. Lehu mukaddem haber. Peki. Ve haraca yine çıktı. Ne sebebiyle? Biştirati entekune izafetuha li gayri ya'il mütekellim. Dedik ki bu isimlerin izafeti de mütekellim yasından başkasına olacak. Mütekellim yasına olmayacak. Evet. Ma o şey çıktı ki lev udifet ila hâzil ya. Bu ya'ya muzaf kılınan isimler çıktı. Onlar vav ile merfu, elif ile mensub, ya ile mecrur olmazlar. Ne olurlar ya? Feinneha feinne hâzil esma hîne idin. Yani mütekellim yasına muzaf o. Hîne id. Udifet ila hâzil ya tu'rabu. Mu'rab olur. Tekünü mu'rabeten. Bi harekatin mukadderatin. Mukadder harekelerle mu'rab olur. Alama. Ol bir harfin üzerine mukadder hareke geliyor ki. Kabli ya'l mütekellim. Mütekellim yasından önce bulunan o i'rab harfi son harfin üzerine gizlendirilen harekelerle mu'rab olur. Niye açığa çıkmıyor? Mena'a min zuhur ya. O harekelerin ortaya çıkmasını engelledi. İştigalül mahalli bi hareketil münasebeti. Mütekellim yasına münasebet harekesiyle mahal meşgul olduğundan dolayı. Yani mütekellim yasının makablinin meksur olması vaciptir. Dolayısıyla o mahal o mütekellim yasının münasebet harekesiyle alıkonduğundan dolayı başka bir irab harekesini yapamıyor. Olur. Açığa çıkamıyor. İrab takdir oluyor. Tegulü hadara ebi ve ahi. Babam geldi, kardeşim geldi. Ebi, ahi. Burada merfudur, faildir. Değil mi? Faildir, merfudur. Ref alameti nerede? Merfu'un bidammetin mukadder. Ve tekulü sen dersin, ihtaramtu ebi ve ahi el ekberah. İhtaramtu saygı gösterdim ebi babama ve ahi kardeşime ki el ekberah. Büyük kardeşim, yani abime saygı gösterdim. Mensuptur burada. Hani nasb alameti nerede? Mukadder. Ve tekulü ene la etekellemu fi hadreti ebi ve ahi el ekberi. Ana ben la etekellemu, konuşmam. Fi hadreti ebi, babamın huzurunda ve ahi el ekberi. Ve ahi kardeşim ki el ekberi. Büyük abi. Biz de abi diyoruz, onlar da abi yok. Ve kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyur, inne hâze ahi, inne hâze ahi. Bak burada mensup. İnne hâze muhakkak ki bu, merfu. İnne hâze muhakkak ki bu ahi, benim kardeşimdir. Merfu'un. Hani nerede zamme? Mukadder. Çünkü mütekellim yasının makabli keseyle meşgul olacak. Vacip. Ene Yusuf. Ben Yusuf. Ene mübteda Yusuf haber. Ve hâzâ bu ahi. Bu da benim kardeşim. Hâzâ mübteda ahi haber. Haber merfudur. Nerede? Refalâmet. Mukadder. Evet. Fe elkûhu alâ vecihi ebi. Fe elkûhu. Bırakın, o gömleği bırakın, ala veci ebi. Babamın yüzü üstüne bırakın. Yüzün üzerine bırakın, gözleri açılacak. Değil mi? Yeti basıyor. Gözleri açılır o zaman, görür olur. Ebi, burada mecrurdur. Nerede cerr alameti? Diyeceksin ki var orada kesre. O kesre cerrin alameti olan kesre değil. O mütekellim yasının münasebet için olan kesredir. Cerr alametinden önce orada mevcut idi. Evet. O cerrin getirdiği bir kese değil. Dolayısıyla irabı nedir? Halet cerri takdiren kesir. Efendim takdiren kese ile mecbur. Evet. Peki. Bir de dedik ki bir kısmına ait olup da diğerlerinde bulunmayan şartlar var değil mi? Bu isimlerin Refali vav, nesbali elif, cerrali ya ile olabilmesi için şartlar var. Dört tanesi müttefakun aleyhisselam. Bütün hepsinde bulunması gereken şartlar. Bir takım şartlar da var ki bir kısmında şart koşuluyor. Şimdi onları okuyalım. Ve meşrutu şartlar elleti tahtassu bi ba'dihâ dûn ba'd. Bir kısmına ait olup diğerlerinde bulunmayan şartlar. Gerekmeyen şartlar. Yani bir kısmına ait olan şartlar. Feminha Femin hâzi şurut, o şartlardan bir tanesi, enne kelimete fu, fu kelimesi, fu kelimesi, la ture hâzel irab, bu irabla iraplanmaz. Ne demek? Refali, vav, nesbali, elif, cerrali, ya ile olmaz. İlla ancak olur, bir şartı en tahlüve, bu kelime hali olacak, kurtulmuş. Neyden hali olacak? Minel mimi mimden hali olacak. Yani mimsiz olacak. Yani mim ile beraber olmayacak. Felevit tasalet, eğer muttasıl olsa el mimu mim biha, yani bu kelimeye, değil mi? Bu kelimeye mim muttasıl olsa, bu kelimenin sonunda mim bulunsa, femun, femen, femin, bak, femuke, femeke, femike, u'ribet, o zaman mureb olur. Bil harekati el zahirati. Zahir okunan, telaffuz edilen harekelerle mureb olur. Tekulü. Hâzâ femun hasenun. Bu güzel bir ağızdır. Hâzâ bu femun hasenun. Güzel bir ağızdır. Yani tabi burada ağız güzel derken mesela adamın kıraati güzeldir. Değil mi? Femi muhsin diyorlar. Femi muhsin. Değil mi? Güzel ağız. Ağzının bizatihi kendisi. Herkesin ağzı güzeldir yani. Cenab-ı Hakk'ın yaratığıdır yani. Ve tekulü râitu femen hasenen. Ben güzel bir ağız gördüm. Tamam. Ve tekulü ne dersin? Nazartu ila femin hasenin. Güzel bir ağıza baktım. Yani güzel bir insan olabilir değil mi? Yani güzel kıraati olan bir kariye baktım. Değil mi? Güzel bir kariye, kari gördüm. İşte bu güzel bir karidir. iyi bir okuyucudur. Ağzı güzeldir. Ağzı güzel diyorsun mesela. Kıraatı güzel yani. Değil mi? Ağzı mahaldır. Zikri mahal, irade-i hal. Mecazi bulursa ağzını zikrediyorsun ama ağzından çıkan kıraatını murat ediyorsun. Bu hala şart-ı zâidun. Değil mi? Bu şart-ı zâittir. İlave bir şarttır. Fiyad-ı kelime. Bu kelimede. Bu kelimede şimdi dört tane şart var. Fu kelimesi bir, müfret olacak, mukebbere olacak, muzab olacak, mütekellim yasının gayrısına muzab olacak. Tamam. Artı ahirinde mim bulunmayacak. Buna ait bir şart daha var. Bir hususiha özellikle ale şurutil erbaatil leti sebaka zikruha. Zikri geçen dört şartta ilave olur. Ve minha yine o bir kısmına ait olup da diğerlerinde bulunmayan şartlardan bir tanesi nedir? Enne kelimete zu. Zu kelimesi la tu'rabu hadel i'rabu illa bi şartayn. İki şart daha ilave edilecek ona. Tamam mı? İki şart daha bulunacak. El evvel birincisi entekünü bir mana sahip. Sahip manasında olacak. Böyle ismi mevsul falan olmayacak. Ve tane ikincisi en yekune olması gerekir. Ellezî tudâfu bu kelime, zu kelimesi muzaf oluyor ileyi ona. Bu zu'nun muzaf olduğu kelimenin olması gerekiyor. İsme, cinsin, cins isim olması gerekiyor. Zu Zeyd'in olmaz özel isim. Zeyd'in sahibi değil. Zeyd cins değil ki. Cins isim olması lazım. Zahiren ismi zahir olacak, zamir olmayacak. Gayra vasfin ve vasıf da olmayacak. Vasıf olmayacak. Beyazın sahibi olmaz. Zu ebyada beyazın sahibi. Fe'il lem tekün. Eğer değil ise bir mana sahip, sahip manasında değilse mesela ne olabilir? Bir enkânet mevsûleten. İsmi mevsûl. Zû, ismi mevsûl oluyor. Zû hafertu ve zû taveytu. Şiirde geçiyor değil mi? Zû hafertu. Yani velleti hafertu demek. Okuyu ki. Zû hafertu ve zû taveytu. Sıvadım onu. Sıvakladım. Sıvak yaptım onu. Zû orada elleti manasında. İsmi mevsûl. Efehye mebniyet. O zaman mebnidir. O mebnidir. İsmi mevsul nedir? Mebnidir. Murat değil. O zaman murat olmaz. Zu, zu, zu. Her zaman zu olur. Niye? Mebni. Lugati Tay kabilesi zu'yu ismi mevsul yapıyor. Yani. Anladın? Zu hafertu ve zu taveytu. Zu orada ismi mevsuldür. İsmi mevsul mebnidir. Mebni arız lazımdır. Bizim bahsettiğimiz zu nedir? Mureptir bak. Zu, za, zi. Yira bu alıyor. Ama ne zaman? Sahip manasında. Sahip manasında da elleti manasında oldu. Mebni oldu. Tamam. O zaman bu kabileyi mi işaret etti hocam? Hı hı. Yani mevsul olmasında. Evet. Ve misaluha onun örneği gayre mevsuletin. Bak ismi mevsul olmadı. Sahip manasında olduğunun örneği. Kavlu ebit tayyib el mütenebbi. Peygamberliğini de iddia etmiş olan Ebu Tayyib'in sözünde olduğu gibi. Tenebbi'da mı geliyor? Peygamberlik de iddia etmiyor. Fazla zeka oldu mu öyle sıyır. Allah Allah. Ebu Tayyib el-Mütenebbi. Ebu Tayyib el-Mütenebbi bu Seyf-i Devre'nin yağcısı. Değil mi? Dalkavuk. Zül akli yeşkâ fin na'imi bi aklihi ve ahul. Cehaleti fişşekaveti yen'amu. Zül akli. Akıl sahibi. Sahibul akli. Bakın zülün yerine sahip koy. Sahibul akli. Akıl sahibi. Yeşka bedbaht olur. Fin ne'imi. Nimetin içerisinde bedbaht olur. Bi aklihi aklıyla. Aklı var. Nimetin içerisinde bedbaht olur. Aklı var, aklı kullanamıyor. Değil mi? Aklıyla beraber nimetin içerisinde şakavette bulunur. Bedbaht olur. Tamam. Ve ahul cehaleti. Şu. Ve ahul bu da sahip manasındadır. Tamam mı? Ve ahul cehaleti. Şu cehaletin kardeşi. Yani ve sahibul cehal. Şu cehalet sahibi. Değil mi? Cehalet kendisinde yerleşmiş, mütemekkin olan kimse. Fiş şakaveti. Halbuki bedbahtır. O bedbahtlığın içerisinde yenamı, mutlu olur o. Dert yok, tasa yok. Gam yok, keder yok. Niye aklı yok zaten? Ne yapsın? Evet. Adam nimet içerisinde de olsa aklı olduğu için onu düşünüyor, bunu düşünüyor, onu sıkıntı ediyor, bunu sıkıntı ediyor. Değil mi? Aklıyla beraber eriyor. Aklıyla beraber sıkıntı yaşıyor yani. Halbuki nimet içinde. Sana ne? Değil mi? Sana ne? Yok. Öbürü cehalet içerisinde ağlanacak haldedir. O gülüyor gene. Memnun hayatında. Sıkıntı yok. Hakikaten böyle insanlar toplumda çok. Bakın adam yani onun durumunda akıllı bir adam olsa yani kahrından ölür. Kafayı yer. O hiç umurunda beni ne yaparsa olsun. Devam. Peki. Ve hadani şartani, şu iki şart zaidani, zaittir fi hadil kelimeti, bu kelimede zait iki şarttır bunlar. Bi hususiha, bu kelimeye ait olmak üzere, ale şurutil erba'a elleti sebeka zikruha, arkada zikri geçen dört şarta ilave olarak, müfret olacak, mükebber olacak, muzaf olacak, mütekellim yasına gayresine muzaf olacak, artı sahip manasında olacak, ismi mevsul olmayacak, bir de ismi cinse muzaf olacak, du malin, du şerefin, du ilmin gibi, aklin gibi, böyle ismi cinse muzaf olacak. Muzaf olduğu şey ne olmayacak? Zamir olmayacak. Duhu gibi ismi zahir olacak. Zamir olmayacak. Bir de vasıf olmayacak. Mesela ebyad gibi, esved gibi. Du esved, du işte ebyad, beyazlık sahibi. Zaten kendisi cinstir. O da gelmiş oraya bir şey. Müphem. Müphem epem oldu. Yaptı. Kapandı gitti. Hiçbir şey anlatmadı. Evet. Buyurun.